Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözü okumaya devam edeceğiz. Birinci bürhanı okumuş ve kısmen genişçe anlatmıştık. Şimdi o birinci bürhanı kısaca okuyacağım ve gerisini devam edeceğiz. Gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor demişti Üstad Bediüzzaman. Yani tabiata, dünyaya yeni gelmiş, adeta uzaydan inmiş gibi dünyaya gelmiş olan iki insanın konuşmasını bize anlatıyordu. Onlardan birisi çevresiyle ilgilenmeyen, bakmayan, her şeyi olduğu gibi tabii olarak gören, ilgisiz bir insan. Diğeri ise işin başını sonunu düşünebilen, ilgili bir insan. İşte arkadaşına diyor ki, onu irşad etmek için, gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Tabiattaki her şeye dikkat et diyor. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Değerli kardeşlerim, burada şu benim dikkatimi çekiyor. Bakın, tabiattaki her şeye dikkat et diyen bir Müslüman, bir Müslüman alim, fıkıh kitabına, tefsir kitabına, dini kitaplara bak ve dikkat et demiyor burada. Tabiata dikkatle bak diyor. Neden? Çünkü tabiat da Allah'ı anlatıyor. Tabiat, Allah'ın ayetleri, Allah'ın işleri, icraatı olan bir alemdir. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Biz Rabbimizi bu dünya gözümüzle göremiyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak Sübhan'dır. Yani bizim gördüğümüz, bildiğimiz, dokunduğumuz mahlukatın, varlıkların içinden herhangi bir varlık değildir. Bütün mahlukatı O yaratmıştır. Ama bütün mahlukatın üzerinde gözler görmez, el dokunmaz, akıl onu bütünüyle idrak edemez. Sadece varlığını ve her şey onun elinde olduğunu anlayabilir. İşte onun için Üstad diyor ki, bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Gizli elin işlediğini, onun gizli elinin, görünmeyen elinin işlediğini görüyoruz. Örnek veriyor. Mesela birkaç gramı kaldıracak kadar bir gücü kuvveti olmayan, çekirdek küçüklüğünde bir şey tonlarca yükü kaldırıyor. Burada yük kaldırmasından ziyade bir küçük çekirdekten bir büyük ağacın yaratılışını anlatıyor. Ama misal olsun diye, yine misalin içinde misal, adeta küçük bir şeyin tonlarca yükü kaldırması gibi. Küçük bir varlık tonlarca yükü kaldıramadığı gibi, küçük bir çekirdekten, küçücük bir tohumdan da koca bir ağaç çıkmaz, olmaz. Ama oluyor. Öyleyse onun içinde gizli bir el işliyor. Yine bir misal daha veriyor. Zerre kadar şuuru olmayan, gayet hakimane işler görüyor. Tabiatta zerre kadar şuuru olmayan bir takım varlıklar gayet akıllıca işler görüyorlar. Örnek mi istersiniz? Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerinin ağırlığına dayanamayan üzüm çubukları gibi ince, nazenin bitkiler, başka ağaçlara latif eller atıp onlara sarılırlar ve onlarla yükselir, ayakta dururlar. Bir asma çubuğu, bir üzüm çubuğu nereden akıl etti de kendi vücudundan incecik dallar, eller çıkarmayı başarabildi. Yeryüzünde ayakta durabilen başka ağaçların varlığını nasıl bildi, nasıl keşfetti de onlara tutunmak istedi? İşte zerre kadar şuuru olmayan üzüm çubuğu gayet akıllıca hiç de yapamayacağı işleri görüyor. Öyleyse bütün bu işler içinde Allah'ın gizli eli işliyor. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah'ın eli işliyor. Küçük bir tohumdan koca bir ağacı, küçük bir hücreden koca bir insanı yarattığı gibi, aklı şuuru olmayan pek çok canlı varlığın akıllarıyla, kendi kudretleriyle katiyen yapamayacakları harika işleri Allah yapıyor. Üstad burada birer misal verdi. Biz yüzlerce misali, tabiattan yüzlerce misali buna ekleyebiliriz. Demek bu alemde gördüğümüz hiçbir şey kendi kendine işlemiyor. Onları işlettiren, onları çalıştıran gizli bir kudret sahibi vardır. Şimdi çok önemli bir cümle daha söylüyor üstad. Eğer her şeyi kendi başına, kendi gücüyle, kendi aklı ve ilmiyle yapıyor dersen yaptığı işleri, bütün bu gördüğümüz memlekette baştan başa her iş mucize, her canlı varlık da mucize sahibi bir harika olması gerekir. Bu ise bir safsatadır. Bu mümkün değildir. Bütün varlıkları sihirbaz gibi sihir gösteren, büyü yapan, adeta her şeyi büyüyle yapan varlıklar gibi düşünmeniz lazım. Bu mümkün değil. Öyle büyüyle, sihirle yapılan harika işler filmlerde, sinemalarda olur. Bu dünyada eğer fevkalade harika işleri görüyorsak, bunlar Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi, sonsuz kudreti, sonsuz iradesiyle yapılan işlerdir. İkinci bürhan. Yine o iki arkadaş, hani dünyaya adeta uzaydan gelmiş gibi dünyada gezen iki arkadaş konuşuyorlar. Aklı başında olanı diğerine diyor ki, gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu evleri, yerleri süsleyen eşyaya dikkat et. Her birinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri bir tuğra, bir sikke gibi o gaybi zattan haber veriyorlar. Evet, bu ovaları, meydanları, bu evleri, yerleri süsleyen eşyaya, varlıklara dikkat ediyoruz. Her birinde o gizli zattan haber veren işler var. Bir tuğra nedir? Tuğra, padişahın imzasıdır. Hani şimdi altın üzerinde, eskiden paralar üzerinde basılı olan tuğra, padişahın imzasıdır. Taklit edilemez. Sikke nedir? İşte sikke de paralar üzerine basılan resimler, kabartmalar ve yazılardır. Bunlar da taklit edilemez. Kimse onun benzerini yapamaz ve o ülkenin hükümdarı kimse, kim ise sikkeyi o basar. Tuğra onun imzasıdır. İşte bu kainatta ve tabiatta yapılan, olan, biten işlerin her biri kimin işi ise, yaratılan, var olan şeyler kim tarafından yaratılmışsa, imza sahibi, tuğra sahibi, sikke sahibi odur. İşte bütün varlıklar birer tuğradır, birer sikkedir. Bir çekirdek bir tuğradır. Taklit edilemez bir imzadır, Allah'ın imzasıdır. Her tohuma ayrı ayrı bakın. O incecik, o küçücük, o mikroskopla ancak içini görebileceğimiz varlıkların her birinin genleri Cenab-ı Hakk'ın bir tuğrası, bir sikkesidir. Ben buradayım, bu mülk benimdir, bu mal benimdir, bu para benimdir, bu ülke benim ülkemdir diye Cenab-ı Hak her yere tuğrasını yazmış, sikkesini basmış, imzasını atmış. Her şey ondan haber veriyor. İşte gözünün önünde bak, birkaç gramlık pamuktan ne yapıyor? Bu pamuk dediği şey üstadın yine tohuma işarettir. Mesela zerre gibi bir haşhaş tohumu, birkaç gramlık bir zerdali çekirdeği, bir kavun çekirdeği, nasıl kumaştan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı ve köftelerden daha lezzetli ve konserve kutularından daha hoş, daha şirin meyveleri Rabbimizin rahmet hazinesinden getiriyorlar, bizlere takdim ediyorlar. Evet, elinize aldığınız minicik, bir kalem noktası kadar küçük olan haşhaş tohumunun içerisinde bir haşhaş bitkisi var. Zerdali çekirdeğinin içinde zerdali ağacı var. O ağacın ileride vereceği meyveler var. Bir kavun çekirdeğinin içerisinde, bir kavunun içerisinde binlerce kavun çekirdeği var ve o çekirdeklerin her biri eğer nasip olursa ileride birer, ikişer, üçer kavun verecekler. Yaprakları olacak. O çekirdekler yetiştiği zaman onlar topraktan baş çıkarıp yeşerdiği zaman patiskadan daha beyaz sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı, köfteden daha lezzetli meyveler veriyorlar bize. Konserveler biliyorsunuz, içerisine türlü gıdalar konmuş ve güzelce steril bir şekilde kaplara konulmuş, havası alınmış. Efendim, böyle kaplardır konserveler. Bir kavun bir konservedir. Onun içerisine gayet tatlı bir yiyecek konulmuş. Bir karpuz bir konservedir o bakımdan. İleride yememiz için hiç hava almayan ve kolay kolay bozulmayan bir kap içerisine konulmuşlar. Bir Hindistan cevizi, içerisinde sütü var, özel bir sütü var. O da konserve kutusu gibidir. Zorla kabuğunu kırarsınız, içine bakarsınız. Demek ki bütün ağaçlar böyle güzel kaplar içerisinde Rabbimizin rahmet hazinesinden meyveler, yiyecekler alıp getirip bize takdim ediyorlar. Kim onu getiren? İşte bir kavunun çekirdeği, bir zerdalinin çekirdeği, bir incirin minicik, elde durmaz, gözle zor görülür tohumu. İşte onlar bize getiriyor. Bunu yapabiliyorlarsa bu ancak Rabbimizin ikramıyla ve onun kudretiyledir. Bak kaç top kumaş ve pamuklu ve çiçekli kumaş çıktı. Bak ondan ne kadar şekerlemeler, yuvarlak tatlı köfteler yapılıyor ki bizim gibi binlerce adam yese ve giyse hepsine yeter. Çevrenize bir de böyle bakın. Hem de bak şu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını görünmeyen avcuna aldı Allah. Bir et parçası yaptı onlardan. Yani insan yaptı, hayvan yaptı, küçücük canlı varlıklar yaptı. Demirden, topraktan, sudan, kömürden, bakırdan. Bak, gör. çeşitli maddelerden, elementlerden canlı varlık yapmaya ve ayrıca bütün canlıları genlerinden kolayca yaratmaya işarettir. Üstadımız bir örnek veriyor. Ama bu örnek tabiatta binlerce defa tekerrür ediyor, tekrar ediliyor. İşte ey akılsız adam, bu işler öyle bir zatın işidir ki, bütün bu memleket her şeyiyle onun kudretinin mucizeleriyle ayakta duruyor. Her şey onun her arzusuna itaat ediyor. Her madde, topraktaki her madde, Allah ne dilediyse öyle oluyor. Onun emrini yerine getiriyorlar.